مانکن مخته سفت و یک آه. من رفتم تنها موندی نه؟ حالا بشی منتظرم. آره حتما میام پیشت. من میرم تنها میمونی، تو تنها میمونی. وقتی با تو دوست شدم گفتم اون الان برد، به داداش کوچولوت گفتی اونم از زوب مرد، که با ساسی دوستی داشتی آرزو میچیدی، خیلی دوستم داشتی ولی شرمنده پیچیدی. میخوای نفرین کنی؟ نفرینا رو من کردم، من یه مسافر بودم و بر نمیگردم، من یه مسافر بودم و معنیشو میخونی، چیزی که خواستم گرفتم خودتم میدونی. التماس میکنی به من صد بار که چی، تو یه هرزه‌ای باید سنگسار بشی، منو صد بار به چی آره فروختی آسون، هر روز از چشات میومد دروغی بارون. یه دفعه سیمای خوبم جلوه بد شد، از تو و امثال تو من چندشم شد، چون من رفتم و داغی و بپا که نپذی. ساسی چرا رفتی؟ بابا خفش و عوضی. من میرم تو تنها با شبها کردی و مثل سگ پشیمونی، شبا گریه میکنی به درک که اینجوری، ببین لاشتم میدن دست مرقای دریایی، خفشو اسم من نیار زنی که یه هر جایی. میونه این همه شلوغی و هم همه، بگو کی شده به جا من تازه همدمه، دلی که دلم بود ولی دلا رو برد، این طلوع دوباره از اون ستاره مرد، اون ستاره برد ولی منو هرچند، از غم هر شب میومد اشکم، پس من از غم میمیرم حتما، شخصا هشدار میدم اکتبا. تو متنفرم چرا درک نمی کنی؟ من نمیام سمت تو نگو سعیه بی خودی، که من برگردم به هم تو سجده می کنی، برو گم شو عوضی نزن زجه بی خودی. میرم تو تنها تا با شبها میسازی شمردی دیگه، ساسانو نداری دیگه، نبا واسه خودتو داستانای طلایی، بابا بس خفه شو دیگه صداتو نشنوم، اگه تو شمری بدون من مالک اشترم. یه شنبه شروع کردیم و یه شنبه اتمام، من از چشات بدم میاد نکنی کدمان، مثل شماره آخر موبایل تیم با میچرخی به دور من تو 76 بار، ازت بدم میاد بهت میگم هزار بار، من سالم رد شدم از سیمای خوادار. من همه حرفامو ببین با قلم میگم، تو با اون پسره بودی یا من غلط دیدم؟ همه صدا برم همه سیمای زشته، من جهنمو میخوام و توف به بهشته، قلمم از اسم تو دیگه شد خسته، اصلا دوست دارم خیلی خوب بسته. من میرم تو تنها با شبها میسازی بیداری از گریه، من گوش کردی؟ این آهنگو خوندم که هر شب گوش بده. صفر 21